तृतीय की अवतरण क्या वाचारंभण विकारो नामधेय मृत्यु के सत्यमिति निदर्शन अद्वितीय अपूर्वानपर नेति नेति आत्मक वागोचरासनायाद्यस्पृष्ट प्रत्यस्तमित भेद चित सदानंद ब्रह्मात्मत्वं प्रदर्शयितु मना। या एक अद्वितीय ब्रह्म है जो काल स्वभाव आदि जितने कारण रूप से संकित हुई थी सब का अधिष्ठान है, ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, अद्वितीय है और सर्वात्मक है। ये दिखाते हैं कार्य कारण और अनन्यता प्रतिपादन है ना, कार्य कारण से भिन्न नहीं है। ये वाचारंभण श्रुति है, विकार कार्य नाम मात्र है, कारण ही सत्य है। निदर्शन इसके द्वारा क्या दिखाना चाहते हैं, अद्वितीय ब्रह्म है, अपूर्व अनपर, पूर्व कोई उसके पहले नहीं, कोई कारण उसका नहीं, उसका कोई कार्य भी नहीं है। सारा प्रपंच दिखता है भ्रांति से, कार्य नहीं है ब्रह्म का, वास्तव कार्य नहीं है। उसके शुद्ध स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है नेति नेति आत्मक, इति न कह करके जो जो प्राप्त है दिखता है सबका निषेध करने पर। एक सत्य वस्तु उसमें कल्पना से बहुत भ्रांति से दिखते हैं, भ्रांति जितने दिखते सबका निषेध कर देंगे तो केवल अधिष्ठान ही रहेगा, अपना स्वरूप ही है सबको प्रकाश करने वाला, सबको जानने वाला। यह पदार्थ का सबका निषेध करने के लिए नेति नेति इति न, इति न दो बार कहा है, विप्सा सबको सकल कार्तने न संबद्धम व्याप्तुम इच्छा, सबका निषेध करने के लिए सब दृश्य का निषेध कर देने पर निषेध का अधिष्ठान साक्षी एक रहता आत्म तत्व। वाघ अगोचर वाणी का विषय नहीं, शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। शब्द जितने हैं श्रुति में, ब्रह्म शब्द, आत्मा शब्द, सत्यम ज्ञान आदि शब्द भी शक्ति के द्वारा शुद्ध ब्रह्म को नहीं कह सकते हैं। किसी भी शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए, शक्ति से शब्द कहेगा अर्थ को, जिस अर्थ में पद शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हो। शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति है, गौ घट ब्राह्मण आदि जाति को लेकर शब्द प्रयोग किया जाता है, गुणों को लेकर शब्द किया जाता है, नील उत्पलम आदि में नीलम, ये गुणों को लेकर के मधुरम, गुणों को लेकर कहा जाएगा, और क्रिया को लेकर के पाचक लाभक पाठक, क्रिया को लेकर भी शब्द प्रयोग किया जाता है, संबंध को लेकर के भी दंडी कुंडली आदि शब्द प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म में कोई जाति नहीं अद्वितीय होने से, तो जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म में नहीं, निर्गुण हम साखी चेता केवल निर्गुण सुश्रुति है। निर्गुण होने से कोई गुण नहीं जिस गुण को लेकर शब्द की प्रवृत्ति हो, सब गुण रूप शब्द प्रवृत्ति निमित्त भी ब्रह्म में नहीं। क्रिया नहीं निष्क्रिय, संबंध नहीं असंग, किसी भी शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म में नहीं है। घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त घट अर्थ में है, घटत्व जाति, इसलिए उसको घट शब्द से कहते हैं। जहां एक ही भी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं रहे, वहां शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है। शक्ति के द्वारा ब्रह्म को कहने के लिए कोई शब्द, किसी का भी सामर्थ्य, किसी शब्द की शक्ति नहीं, इसे वाणी शब्द का अविषय है। और जो शब्द ब्रह्म सादी शब्द है, सब लक्षणा से ही शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे, शक्ति से नहीं है। असनयादि असंस्पृष्टम, असनया क्षुधाय आदि से पिपाशा, क्षुत पिपाशा से असंबद्ध असंस्पृष्ट असंबद्ध है। क्षुत पिपाशादि धर्म ये प्राण में है, अनात्मा में है, शुद्ध में कोई संसार धर्म है ही नहीं। असनयादि कह करके सारे संसार धर्म वर्जित है, शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान है। अध्यस्त आरोपित धर्म का संबंध अधिष्ठान में नहीं होता है, मरुभूमि में आरोपित जल का संबंध मरुभूमि में नहीं होता है। इसी प्रकार संसार धर्म से असंबद्ध है, प्रत्यस्तमिता भेद, प्रत्यस्तमिता भेद यस्मात, कोई भेद उसमें है ही नहीं, भ्रांति से दिखने पर भी है ही नहीं। रोग तिमिर रोग से चंद्र दो दिखता है, तो दो नहीं है, सपने में अकेले होने भी बहुत दिखते हैं, सब प्रपंच बहुत लोग जीव जड़ चेतन सब दिखते हैं किंतु है ही नहीं। इसी प्रकार कोई भेद है ही नहीं, प्रत्यस्तमिता भेद, उसका स्वरूप चित सद आनंद ब्रह्मात्म, तो चित रूप चेतन सद रूप है, सत आनंद है, ब्रह्म स्वरूप है, उसको प्रदर्शयितुं मनः, प्रदर्शयितुं मनो यस्य स प्रदर्शयितुं मनः, प्रदर्शयितुं में मकार का लोप हो गया, लुम्पे दवस्य मह कृत्ये तुम काम मनसुरपि समवाहित ततयो मांसस्य पच्युट गयो हो, अवश्यम अवश्यम अवश्य अवश्य भावी अवश्य कृत्य अवश्य कार्यम, अवश्यम कार्यम कहते अवश्य कार्यम, लुम्पेद अवश्यम, अवश्यम के मकार का लोप हो जाता है, अव कृत्य प्रत्यय रहते, तुम काम मनसरपि, तुम के मकार का भी, तुम काम कामम, तुम कामम नहीं काम पर मन, तुम के मकर का लोप हो जाएगा, काम पर हो गंतु काम, गंतु काम ऐसे स गंतु काम अनुसार मकर का लोप हो जाएगा, इसे मन के मन पर रहते भी प्रदर्शय तुम मनु ऐसे स प्रदर्शय तुम मना तुम के मकर लोप हो गया। इसी प्रकार समवाहित ततयो, सम का हित पर रहते तत पर रहते मकर का लोप होगा विकल्प से, संहित सहित संतत सतत दोनों प्रयोग होता है, समवा हित तथयो हो, मांस से पची उठ गयो हो, मांस के मांस पचनी पची पर हो गयो हो तो पची युट युट ही पचनी पची उठ गयो होने पर लोप होता है। ये पुरुषोदरादिनी यथा उपदिष्ट में आता है, तो प्रदर्शय तुम मनु यसे स प्रदर्शय तुम मना तुम के मकार लोप हो गया। ये दिखाना चाहते हैं ये ब्रह्म आनंद रूप ब्रह्म है, इसको दिखाने की इच्छा से प्रकृते व प्रपंच भ्रांतावस्था प्राप्त से पर ब्रह्मण ईश्वरात्मना सर्वज्ञत्वादि रूपेण देवतात्मना ब्रह्मादि रूपेण कार्यादि रूपेण वैश्वानरादि रूपेण च मोक्षापेक्षित शुद्ध्यर्था। ये वाक्य समाप्त नहीं होता है। प्रकृतेव, प्रकृति से ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया अविद्या उसी से ही प्रपंच भ्रांताम अवस्थाम प्राप्त से, प्रपंच रूप भ्रांत अवस्था को प्राप्त होता है प्रकृति माया से, माया से हो जाता है मतलब वास्तव होता नहीं है, परब्रह्म ही ये भ्रांति से प्रपंच रूप से दिखता है। जैसे जब सर्प दिखता है रज्जु में, रज्जु ही सर्प रूप से दिखती है, भ्रांति काल में सर्प दिखते समय रज्जु दिखती है, दिखती रज्जु, रज्जु दिखती है सर्प रूप से दिखती है, रज्जु नहीं दिखे रज्जु को छिपा दे तो सर्प दिखेगा, जिस रज्जु में सर्प भ्रम होता है उस रज्जु को ढक दे तो सर्प नहीं दिखेगा, रज्जु ही दिखती है किंतु रज्जुत्व नहीं सर्प रूप से। इसी प्रकार अभी भी ब्रह्म ये संसार रूप से प्रपंच रूप से दिखता है, परब्रह्मण प्राप्त से परब्रह्मण ईश्वरात्मा माया विसृजन से ईश्वर हो गया, ईश्वर रूप से सर्वज्ञत्व है अपत पापन्त्व आदि रूपेण, सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व धर्म भी शुद्ध ब्रह्म में नहीं है, माया से ही है, ब्रह्म से बिना कोई हो तो सर्वज्ञ होगा ब्रह्म, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, ब्रह्म से बिना कोई पदार्थ हो जिसको जाने वास्तव कोई है नहीं तो फिर किसको जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ जो कहा जाता है वो माया से ही, माया से अनेक पदार्थ है, माया से प्रकृति से अनेक पदार्थ को जानने वाला सर्वज्ञ माया भी है, सर्वशक्तिमत्व सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला भी माया से ही ईश्वर में है, माया विश्व चेतन में, अपत पापन तो पाप रहित शुद्ध है देवतात्मना, और देवता रूप से भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप हो जाता है, और कार्यादि रूपेण कार्य प्रपंच कार्य कारण रूप से भी वही दिखता है, वैश्वानरादि रूपेण वैश्वानर हिरण्यगर्भ रूप से भी दिखता है। मोक्ष अपेक्षित शुद्धि अर्थात मोक्ष के लिए अपेक्षित शुद्धि है, अंतकोण शुद्धि होने पर मोक्ष होगा। इसके लिए स यदि पितृलोक काम इति विश्वेश्वर्यार्थान, पितृलोक काम है तो पितर समुत्तिष्ठन्ति, ब्रह्मलोक को जो जाता है जो जो चाहता है सब उपस्थित हो जाते हैं सर्व ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। माम वा नित्यम शंकरम वा प्रयाति इत्यादि देवता सायुज्य प्राप्ति अर्थात देवत्व को प्राप्त करने के लिए माम वा शंकरम वा नित्यम प्रयाति जो उपासना करता है परमात्मा तो शिव स्वरूप को अथवा विष्णु स्वरूप को प्राप्त कर लेता है देवता सायुज्य प्राप्ति के लिए। वैश्वानरादि प्राप्ति अर्थात च वैश्वानर हिरण्यगर्भ आदि प्राप्ति के लिए उपासना विधान करते, उपासना अशेष लौकिक वैदिक कर्म प्रसिद्धि ये उपासना विधान करते, संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्म प्रसिद्धि च दर्शयति, लौकिक वैदिक कर्म भी दिखाते हैं, श्रुति दिखाती है। यदि कार्य कारण रूपेण स्वरूपेण चित सदानंद आदित्य ब्रह्मात्मना च व्यवस्थित न स्यात् तदा भोग्य भोक्तृ नियंत्र भावे संसार मोक्ष प्रभाव एव स्यात्। संसार मोक्ष कुछ नहीं होता यदि कार्य कारण रूप से नहीं होता, यदि कार्य कारण रूपेण शुद्ध ब्रह्म कार्य रूप से है, कारण रूप से कार्य कारण रूप से माया से स्वरूपेण स्वरूपत चित रूपे, स्वरूपत कार्य कारण नहीं है, स्वरूप चित सद आनंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना च माया से कार्य कारण रूप से और स्वरूपत चित सद आनंद अधिष्ठान ब्रह्म रूप से यदि व्यवस्थित न स्यात् ब्रह्म यदि से नहीं होता तथा भोग्य भोक्तृ नियंत्र भावे कार्य कारण रूप से स्वरूप से ब्रह्म नहीं कार्य कारण बनेगा तो स्वरूप तो नहीं रहे, स्वरूप ब्रह्म नहीं रहेगा तो अध्यस्त वस्तु की सत्ता सिद्धि नहीं होगी, अधिष्ठान स्वरूप के बिना अध्यस्त की सत्ता अलग है ही नहीं, तो कार्य कारण रूप से दिखने पर भी स्वरूप तो है, कार्य कारण रूप से भी है स्वरूपत अद्वितीय ब्रह्म रूप से भी व्यवस्थित है। ऐसा नहीं होता तो भोग्य भोक्तृ नियंत्र भावे, भोग्य कार्य नहीं होगा तो भोग्य वस्तु नहीं, भोक्ता भी कैसे होगा, भोग करने वाले तो जीव अंतकोण विशिष्ट होगा तो कर्ता भोक्ता बनेगा, तो अंतकोण भी माया का कार्य है और नियंता है ईश्वर, ये रूप से नहीं होगा तो संसार मोक्ष और अभाव से आता, संसार होने के लिए भी भोग्य भोक्तृ नियंता चाहिए, मोक्ष के लिए भी नियंता ईश्वर चाहिए, जिसकी उपासना शांतकोण शुद्धि उपदेष्टा उपदेष्टा आचार्य, ये भेद नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा, संसार बंधन निवृत्ति मोक्ष है, बंधन नहीं तो बंधन निवृत्ति रूप मोक्ष ही नहीं होगा, ये आपत्ति है। अधिकारी न अभाव है ना साधन भूत से प्रपंच से अभाव आ रहा, अधिकारी कोई नहीं रहेगा, अविद्यावान अधिकारी कर्ता भोक्ता हो संसार इच्छित पिपासा युक्त हो तभी तो अधिकारी हो तो साधन करेगा, और साधन रूप प्रपंच ही नहीं रहेगा तो साधन भी अविद्या से माया से बंधन भी है और उसके कार्य अंतकरण भेद होने पर आचार्य शास्त्र होने पर उपदेश से ज्ञान होगा, ब्रह्माकार वृत्ति भी अज्ञान का कार्य है, अज्ञान से ही अंतकरण बनेगा, अंतकरण का परिणाम वृत्ति है, ये सब तभी बनेगा माया से जगत बने कार्य बने तभी, नहीं तो प्रपंच ही नहीं रहेगा, अधिकारी नहीं रहेगा तो कोई फल देने वाला नहीं रहेगा, शास्त्र भी नहीं रहेगा तो कहां संसार मुख्य क्या है, तत्फलदातुश्च ईश्वर से अभाव आता, प्रपंच रूप कर्म फल देने वाला ईश्वर भी नहीं रहेगा माया नहीं हो तो, तथा संसार आदि हेतुभूतम ईश्वरम दर्शयति, इसलिए संसार आदि संसार सृष्टि स्थिति प्रलय मुख्य हेतु कर्म फल देने वाले ईश्वर को भी श्रुति दिखाती, संसार मुख्य स्थिति बंध हेतु, मुख्य स्थिति बंध का हेतु ही संसार स्थिति का भी हेतु मुख्य का भी बंद का भी हेतु ईश्वर। तथा च संसार मुख्य और अभाव ऐसा नहीं होता तो संसार मुख्य नहीं होता, इसलिए संसार मुख्य सिद्धि के लिए तत्सिद्ध्यर्थम प्रपंचादि अवस्थान दर्शयति। संसार मुख्य सिद्धि के लिए प्रपंच आदि रूप है, अधिष्ठान रूप भी है, इसको दिखाती श्रुति। एकम पादम नोक्षितिपति शरीराधन स उच्चरण सचेद अविंदद आनंदम न सत्यम नानुतम अभेद। एकम पादम शरीराद न उक्षिपति हंस उच्चरण, हंस हंस परमात्मा है, उच्चरण ऊर्ध्व रहते हुए एक पादम शरीराद न उक्षिपति, शरीर जल है, जल से एक पाद यदि नहीं ऊपर हुए होते। सचेत अविंदद आनंदम आनंद का ही अनुभव करते रहे, आनंद स्वरूप से रहे, न सत्यम न अनुतम भवेत, ये सत्य प्रपंच अनुतम इत्या वस्तु रज सर्पादि कुछ नहीं होता, सत्य तो नहीं प्रसिद्ध, सत्य मिथ्या कुछ नहीं। इति सनत सुजातोपि एकम पादम नोत्क्षिपति इत्यादि सनक सुजातीय ग्रंथ है, उसमें इस सनत सुजात ने कहा एक पाद ऊपर नहीं निकलता, यदि एक पाद नोत्क्षिपति एक पाद नहीं ऊपर निकलता है, अर्थात कुछ अंश तो संसार दिखता है, कुछ अंश ऐसे रहता है। श्रुति भी कहती तथा श्रुति पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। एक पाद चार भाग में से एक पाद है सारे भूत है ब्रह्मांड है, और तीन पाद है ब्रह्म का शुद्ध अमृतम देवी, दिव्य अलौकिक अमृत रूपे स्वर्ग में, मतलब तीन पाद विकारावर्ती स्थिति मार विकार आवर्ती सारा ब्रह्मांड विकार एक पाद में, और तीन पाद शुद्ध है, ये श्रुति कहती है। तत्र प्रथमेन मंत्रेण सर्वात्मानं ब्रह्म चक्रम दर्शयति द्वितीयेन नदी रूपेण। अभी सर्वात्मा ब्रह्म को दिखाते हैं प्रथम मंत्र से, एक चक्र ब्रह्म को चक्र रूप से दिखाते हैं, आगे चतुर्थ मंत्र में चक्र रूप से कहेंगे, आगे पंचम मंत्र में नदी रूप से कहेंगे, प्रथम चक्र रूप से कहते हैं ब्रह्म। तमेक नेमिम त्रिवृतम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभे अष्टके षड्वीर विश्वरूपैरेकपाशम विश्वरूपैकपाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैकमोहम। तमेक नेमिम त्रिभुतम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभे अष्टके षड्वीर विश्वरूपैकपाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैकमोहम। तम परमात्मा एक नेमी, एक नेमी चक्र का नेमी के समान सबका अधिष्ठान, एक चक्र होता है वो चार तरफ रहता है नेमी, ये एक ही नेमी होता है चक्र में। त्रिवृतम तीन उसमें सत्व रजस्तम तीन गुण से त्रिवृतम, तीन उसमें वृत्त है गोलाकार त्रिवृत्ति तीन से वृत्त आकार हो गया। षोडशांतम षोडशांत है और पांच भूत और एकादश इंद्रिय मन एक मिला करके। सतार्धारम सतार्धम सत्य से अर्धम सतार्धम पचास पचास उसमें अरा है, अरा गिनती कराएंगे पचास अरा है। चक्र नेमी और बीच में नाभि दोनों को मिलाने वाले होते अर पचास है। विंशति प्रत्यय और प्रत्यय है विंशति, विंश और अर इसको रखने के लिए। अष्टक ही षडभिर विश्व रूपे कपाशम अष्टक छे विश्व रूप है अनेक रूप एक पास है की पास है। त्रिमार्ग भेदम तीन मार्ग से भिन्न है, तीन मार्ग है उत्तरायण दक्षिणायन और के तृतीय मार्ग होता है जाय समृयस ये कीट पतंग बनते हैं। दिन निमित्त एक मोहम दो ही पुण्य पाप के निमित्त है एक मोह वाला ऐसे ब्रह्म है चक्र रूप से स्थित है। यह एक कारणानि निखिलानि अधितिष्ठति तम एक नेमी या सारे कारण का अधिष्ठान है वही परमात्मा एक ही नेमी सदृश है। योनि नेमिका तो क्या योनि कारणम अव्याकृतम आकाशम परम व्योम माया प्रकृति शक्ति तम तमो अविद्या छाया ज्ञानम अनुत्तम अव्यक्तम इतव आदि शब्देर अभिलप्यमाना एका कारण अवस्था नेमी रिव नेमी सर्वाधारो यस्य अधिष्ठातुर अद्वितीयस्य परमात्मन तम एक नेमी। यह एक कारण एक ही का एक ही योता हुआ सारे कारण का अधिष्ठान काल स्वभाव आदि कारण रूप से कहे गए सारे कारण को अधितिष्ठति एक सारे कारण का अधिष्ठान सारे कुछ कारण उसमें आशित है अध्यस्त है तम एक नेमी एक ही परमात्मा है। यो योनि है कारण है अव्याकृतम उसको अव्याकृत कहा व्याकरण होने के पहले अव्याकृत रूपे माया विचित हो जाएगा आकाशम परमात्मा को आकाश अव्याकृतों का आकाश भी कहते हैं। परम व्योम एक तो भूत आकाश है जो परम नहीं ये परम निरत से आकाश है माया विशिष्ट चेतन को अव्याकृत कहते हैं उसको अव्याकृत शब्द से ईश्वर भी कहते हैं माया भी कहा जाता है। माया विशिष्ट चेतन उपाधि प्रधान है ना माया और उपहित प्रधान है ना ईश्वर है चेतन है तो उसको माया भी कहते प्रकृति भी कहते शक्ति भी कहते। यद्यपि शक्ति वाले ईश्वर है तो वे शक्ति शक्तिमत शक्ति वाले में भेद नहीं होने से उसको शक्ति शक्तिमत को अभेद मान करके इसको ईश्वर भी कहते उसको शक्ति भी कहते प्रकृति भी कहते माया कहते तम कहते अविद्या कहते छाया अज्ञानम अनृतम अव्यक्तम ये सब शब्द से कहा जाता है। ये माया प्रकृति शक्ति तम अविद्या छाया अज्ञानम अनृतम सब अव्यक्तम ये माया के लिए कहा जाता है। इत एवं आदि शब्द अभिलप्य माना इन शब्द से कही जाती है वही परमा कारण है वही परम आकाश है वही अव्याकृत है सबका कारण है। शुद्ध चेतन तो कारण नहीं है इसे सबका कारण होता है माया विशिष्ट चेतन तो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर भी कहते हैं और उपाधि प्राधान्य न उसको अव्याकृत माया प्रकृति शक्ति भी कहते हैं। एका कारण अवस्था यही कारण अवस्था ही एक है उसको नेमी शब्द से कहा नेमी रिव नेमी चक्र के जैसे नेमी होता है उसके सदृश कारण अवस्था कोई नेमी नहीं है नेमी के समान है। नेमी के समान सादृश सामान्य क्या है सर्वाधार नेमी जिस प्रकार चक्र का आधार है चक्र चलते समय नेमी के ऊपर चलेगा इसी प्रकार सब का आधार है ये ईश्वर। यस्य अधिष्ठातुर अद्वितीयस्य परमात्मन यस्य नेमी यस्य अधिष्ठातु अधिष्ठान है ब्रह्म अद्वितीय परमात्मा उसका ही नेमी के समान हो गया ईश्वर माया विशिष्ट तम एक नेमी एक नेमी यस्य एक ही नेमी एक हो गया कारण अवस्था एका नेमी रिव नेमी यस्य अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म में एक कारण अवस्था नेमी के समान है अधिष्ठान ब्रह्म है। त्रिवृतम त्रिभि सत्वरज तमो भी प्रकृति गुणे वृत्तम तीन गुण से वृत्त है वृत्त वर्त घेरने वाला वृत्त होता है ऐसे वृत्त सबको घेर कर रखता है तीन घेरने वाले सत्वरज तम ये तीन वृत्त से युक्त है प्रकृति गुण से। षोडश को विकार षोडश विकार है पंचभूतानि एकादश इंद्रियाणि कितने मिलकर हो जाएंगे सोलह एकादश इंद्रिय में एक मनो मिला देंगे पांच ज्ञान इंद्र कारण इंद्रिय अरे पांच भूत मिलकर षोडश हो गया षोडश का अंत का तो अवसान विस्तार समाप्ति यश्य विस्तार की समाप्ति ये षोडश में सब कुछ समाप्त हो गया तम षोडशांतम वही आत्मा षोडशांतम अथवा प्रश्नोपनिषदि षोडश कला पुरुष कहा गया षोडश प्रश्नोपनिषद यस्मिन् एता षोडश कला प्रभवन्ति जिसमें षोडश कला होती इति आरभ्य शोलकला कौन ये स प्राणम असृजत प्राणाश्रद्धां प्राण श्रद्धा निजे दे आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इंद्रिय मन अन्न वीर्य तप मंत्र कर्म लोक और नाम ये सब कला शब्द से इत्यादि न प्रोक्ता नामांतः षोडश कला प्राण से लेकर के प्राण से लेकर नाम तक षोडश कला अवसानम यस्य अंत ही षोडश कला षोडशांतम अंत अवसान ये षोडश कला अथवा एक नेमिम इति कारणभूत अव्याकृत अवस्था भीता एक निम एका नेमिर यस्य कह करके ब्रह्म कहा था नेमी को कारण अवस्था कही गई थी एका नेमी सदृश नेमी यस्य अधिष्ठातुर ब्रह्मण अधिष्ठान ब्रह्म को एक निमी कहा था अभी कहते अथवा एक निमिति कारणभूत अव्याकृत अवस्था भी था जो अव्याकृत अवस्था कारण है जिसको केवल नेमी का अर्थ किया था और एक निमी का अर्थ किया था अधिष्ठान ब्रह्म यहाँ कहते एकाच असो नेमिच करेंगे वे अव्याकृत अवस्था एक निमी हो गई। तत्कार्य समष्टिभूत विराट उसका कार्य समष्टि है प्रपंच स्थूल प्रपंच विराट है सूत्र द्वयम विराट और सूत्र मिलकर दो है सूत्र में क्या सूत्र है सूत्र द्वयम विराट और सूत्र आत्मा ये दो है विराट तो एक पद विराट सूत्र द्वयम विराट अलग पद नहीं तत्कार्य समष्टिभूत विराट सूत्र द्वयम विराट सूत्र आत्मक दो है ये समष्टि हो गया अर्थात व्यष्टिभूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि चतुर्दश भुवन ही विराट का व्यष्टि रूप हो गया चौदह भुवन हो जाएगा भुवनानि अंत अवसान में से प्रपंच आत्मन अवस्थित प्रपंच रूप से स्थित है चौदह भुवन इसमें सब प्राणियों का देह समष्टि व्यष्टि थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर ये सब मिलकर के तम षोडशांतम और शतार्धारम शतार्धे पचास पचास अरे पंचाशत प्रत्यय वेदा पचास प्रत्यय विशेष है प्रत्यय प्रत्यय कैसे विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्ध्या क्या विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धि नामक ये पचास है अर के समान और आयु वैश्य तम शतार्धारम विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धि कितने है चार ये चार में से सब भेद बताएंगे पचास हो जाएंगे पहले विपर्य पंच विपर्य भेदा विपर्य पांच है तमो मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र ये विपर्य के पांच भेद होगी विपर्य का तो अशक्ति अशक्ति अष्टाद विंशति था अट्ठाईस प्रकार है गिनते आगे करेंगे अशक्ति कितने है अट्ठाईस मोह कितने ए विपर्य पांच मिलकर कितने हो गए तैतीस तुष्टि नवधा नवधा तुष्टि बताएंगे कितने हो जाएंगे बयालीस अष्टदा सिद्धि आठ प्रकार सिद्धि कितने होंगे पचास है ये पचास है और के समान है ये थे पंचाशत प्रत्यय वेदा ये पचास प्रत्यय है पहले विपर्य में तमो मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र है विपर्य कितने विपर्य है पांच नाम कर दिया उसमें उनका भी विभाग है उनको भी जान लेना तमसो भेद अष्टविध आठ प्रकार भेद है अष्टसु प्रकृतिसु अनात्मसु आत्म प्रतिपत्ति विषय भेदन अष्टविधत्व प्रतिपते अष्टसु प्रकृतिसु आठ प्रकृति में पांच तन्मात्रा है प्रधान महत्त्व अहंकार प्रधान बुद्धि और अहंकार तीन मिला दो कितने हो जाएंगे पांच तन्मात्रा कितने होगी ये सांख्य शास्त्र में कहा गया आठ प्रकृति में अष्टसु प्रकृतिसु आठ प्रकृति में आत्मा आत्मा कितने हैं एक है क्या बोलते हैं, क्या बोलते है, एक है? नहीं, आठ प्रकृति में कोई आत्मा आई नहीं। प्रधान महत्व तो अहंकार पांच तन मात्रा, इसमें आत्मा आत्मा कौन है? कितने आत्मा है? एक है अनेक है? बोलो सो समझे आते है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं। पांच प्रकृति में आत्मा नहीं, अनात्मा है। देखो आगे दिया पुस्तक में, अष्टसु प्रकृतिसु अनात्मसु, सब अनात्मा है। आठ प्रकृति अनात्मा है, अनात्मा में आत्म प्रतिपत्ति, अनात्म को आत्मा ही से समझ लेना, यही कहते अज्ञान है। आठ अनात्मा में आत्म प्रतिपत्ति विषय भेदन, अनात्मा में आत्मज्ञान एक तो है, किंतु आठ प्रकृति में आत्मज्ञान विषय भेदन अष्टविधत्व प्रतिपत्ति। विषय भिन्न भिन्न हो गया, कितने विषय में आत्म प्रतिपत्ति? आठ में। आठ विषय कौन है? प्रधान महत्व अहंकार पांच तन्मात्र मिलकर कितने हुआ? आठ में आत्मा कितने है? ये आत्मा नहीं अनात्मा है, उसे अनात्मा को आत्मा समझना, प्रकृति को आत्मा समझना, बुद्धि को महत्व तो कहते बुद्धि को आत्मा समझना, अहंकार का आत्मा समझना, एक एक तन्मात्रा है आत्मा समझना। आठ विषय में आठ प्रकार आत्मज्ञान हो, अनात्मा में आठ प्रकार अनात्मा है प्रकृति, उसमें आत्मबुद्धि कितने प्रकार हो गई? आठ प्रकार हो गया। विषय भेदन अष्टधा, विषय भेदन अष्ट विधत्व प्रतिपत्ति, आठ प्रकार हो गया। ये तम हो गया, तम के बाद क्या है विपर्य में? मोह, मोह से अष्टविध भेद, मोह का भी आठ प्रकार है। अणिमादि शक्तिर मोह, अणिमादि शक्ति है मोह, अणिमा लघिमा आदि बताएंगे, ये आठ प्रकार है। दशविध महामोह, महामोह भी दस है। दृष्टानुसमिक शब्दादि विशेषु पंचसु, पंचसु अभिनिवेश महामोह। दृष्ट प्रत्यक्ष अनुसमिक वेद में कहा गया पारलौकिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय में, दृष्ट में पांच अनुसमिक पांच दस हो जाएंगे। इसमें जो अभिनिवेश है सत्यत्व बुद्धि आग्रह है, ये महामोह है, उसके पीछे ही दौड़ता दौड़ता अनादिकाल से भटक रहा है। दस इस श्लोक में पांच इंद्रिय का विषय, परलोक में पांच इंद्रिय का विषय, वही है महामोह। अब दृष्टानुसमिक भेद न तेषाम दस विधत्व, दस हो गया तम मोह महामोह हो गया। आगे तामिश्र है, तामिश्र अष्टादश विध अठारह प्रकार है। दृष्टानुसमिकेशु दशसु विशेषु अष्ट विधे ऐश्वर्य प्रयत मानस्य, दस विषय है ज्ञानेन्द्र का, पांच विषय प्रत्येक श्लोक में और आनुसविक वेद में सुना गया स्वर्ग आदि में, कितने विषय हो जाएंगे? दस हो गया। और आठ प्रकार ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य ही प्रयत मानस्य, प्रयत्न करते समय यदि प्राप्त नहीं हुआ, किसी भी इच्छा की विषय की इच्छा करके प्रयत्न करे प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? क्रोध होगा, या क्रोध सत्तामित्र विधीयते। अठारह प्रकार हो गए, दस प्रकार विषय, आठ ऐश्वर्य, प्राप्त नहीं होने पर मोह क्रोध होता है तामिश्र। कोई गया भजन करने के लिए अरण्य में रह कर पता खा कर एक दिन पांच सात दिन दस दिन रह गया, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा दर्शन हो जाएगा नहीं? जब नहीं हुआ तो क्रोध किसके ऊपर? क्रोध भगवान के ऊपर, ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, छोड़ो। साधन करने के लिए गया, इतने दिन बैठा कुछ नहीं हुआ, कोई भगवान कुछ है ही नहीं, यह कर का नहीं तो कोई कहता मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, जाकर मैं भगवान का दर्शन कर लिया, अब भगवान हमको बता दिया तुम भी भगवान हो। नीलावर्ण श्रीगणापनी को कहा मैं राजा बन गया, ब्रह्मा जी ने हमको बना दिया। ये सब होता है, ये क्रोध होने से मोह ये हो गया तामिश्र। अंध तामिश्र को अष्टादश विध हुई है अठारह प्रकार, अष्ट विध ऐश्वर्य दशसु विशेषु भोग्यत्व उपस्थितेशु अर्धभुक्तेषु मृत्युना हिर्यमानस्य यः शोको जायते महता क्लेशेन एते प्राप्ता न चेते मया उपभुक्ता प्रत्याशन्न च मरण काली मृजोसो अंध तामिश्र इति उच्यते। नहीं मिलने पर क्रोध हो गया, उसको क्या तामिश्र, और मिल गया, मिल गया तो भोग करने लगा, भोग्यत्व सब उपस्थित तो हो गया, किंतु भोग करने के पहले मरण का समय आ गया। भोग करने के लिए अर्ध भुक्तेशु, अर्ध का तो पूरा आधा नहीं, स्वल्प भुक्तेशु मृत्यु न हिरिय मानस्य, यमदूत आगे आज आओ आ जाओ, कहेगा कि थोड़ा और बाकी है इसको मैं खा लू भोग कर लू, नहीं खाने का समय नहीं, चलो तो हिरिय मानसीय यमलो को ले लेंगे तो शोक होगा ना, नहीं यह शोक कैसे होगा, महाता क्लेश नहीं थे प्राप्त, बड़े प्रयत्न करके इतने में प्राप्त किया, बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करके थोड़े समय धन मकान बना दिया, थोड़ा धन इकट्ठी कर दिया, अभी शांति से बैठेंगे, और शांति से बैठने के पहले ही गया, कुर्सी लाकर डाला बैठने के लिए गया, उसके पहले ही मर गया। तो ये साधन करने के सोचते हैं, एक बनाएंगे स्वतंत्र कुटिया कमरा, वहां बैठकर बिल्कुल लगातार भजन करें, और कुछ नहीं, पूरा भजन ही भजन करेंगे, उसके पीछे पढ़ते पढ़ते तैयारी करते करते प्रपंच करते करते इतने बहिर्मुख बुद्धि हो जाती है, आगे भजन क्या होगा, उसके पहले भजन के पहले यमदूत आ जाएंगे, हो गया चलो कमरा बनाया, दूसरे कोई रहेगा चलो चिंता नहीं करो, कमरा कोई नष्ट नहीं होगा, कहे मेरी कमरा है, वो कोई बात नहीं, कोई रहेगा, साधु लोग तो सर्प जैसे रहता है, महात्मा जैसे रहते हैं, सर्प रहने के लिए मकान बनाता है, दीमक सब मिलकर के बड़े बड़े मकान बनाएंगे, सर्प आकर आनंद से रहेगा उसी में, कोई पत्थर रखा है उसके अंदर आकर घुस कर रह जाएगा साधु। इस प्रकार जो आगे साधन करेंगे, सोच करके कुछ करना है, आगे साधन नहीं होगा, जो समय मिला उसको ही पूरा साधन में लगा दे, आगे करेंगे आगे करेंगे, ऐसा नहीं सब नहीं तो क्या होगा, थोड़ा भोग हुआ इतने कैसे किया, अरे आगे सब कुछ नहीं हुआ, अभी मरण काल आ गया, शोक होगा, यही शोक है, न चेते मया उपभूता, प्रत्याशन से मरण काल, अभी भोग नहीं हुआ मरण काल आ गया, उसको कहे अंधता मिश्र तुच्यते। विपर्य भेद कितने प्रकार हो गए, पांच प्रकार, अलग अलग सबके भेद बता दिया, पांच प्रकार विपर्य में से उनका भेद बता दिया। अशक्ति अष्टाविंशति धा उच्यते, अशक्ति 28 प्रकार है, एकादश इंद्रियाणाम अशक्तय, दस इंद्रिय की अशक्ति असामर्थ्य एक ही, 28 में से एक ही, मुकत्व बधिरत्व अंधत्व प्रभुत्व बाह्या, ये मुक हो गया बधिर हो गया अंध हो गया, ये सब इंद्रिय के असामर्थ्य है, ये एक है अशक्ति, अशक्ति असामर्थ्य, इंद्रिय असमर्थ हो जाते हैं, और अंतकरण से पुरुषार्थ योग्यता तुष्टि नाम विपरीण नवदा अशक्ति, नव प्रकार अशक्ति, अंतकरण से पुरुषार्थ योग्यता तुष्टि नाम, पुरुषार्थ योग्यता तुष्टि नहीं है, तुष्टि का विपर्य तो नौ प्रकार हो जाएगा। सिद्धि नाम विपरीण अष्टदाशक्ति अशक्ति, सिद्धि प्राप्त नहीं होने पर आठ सिद्धि उसका विपर्य तो हो गया, आठ हो जाएंगे अशक्ति। अभी 28 किस प्रकार हुआ, एक हो गया बाह्य, अंतकरण के हो गए नौ प्रकार, और सिद्धि नाम विपरीण अष्टाद आठ, नौ आठ सत्रह अठारह अष्टादश अठारह हुआ। आगे तुष्टि अठारह, हाँ ये विपर्य अशक्ति का तुष्टि आगे आएंगे। तो फिर अठाईस एकादश इंद्रिय का जो ये होगा, एकादश इंद्रियाणाम अशक्तय, हाँ ये एका एक ये गलत हो गया, अशक्ति अष्टाविंशतिता उच्यते, एकादश एका अलग नहीं है, इसको मैं एका पढ़ दिया था, दस इंद्रिया ने एकादश इंद्रिया नाम, ग्यारह इंद्रिय मन को मिलाकर के, इंद्रिय कितने है, ज्ञान इंद्रिय कर्म एकादश, एकादशी की अशक्ति ग्यारह है, ग्यारह होगी अशक्ति, और अंतकरण के अशक्ति है कितने प्रकार, न है ग्यारह न बीस, और सिद्धि नाम विपरीण अष्टा अठाईस हो गया, नवदा है अंतकरण पुरुषार्थ योग्यता, तुष्टि का विपर्य नवदा, और बाह्य एकादशदा, और सिद्धि का विपर्य आठे अठे से हो गई। कौन अठे से क्या हो गई? अशक्ति। अशक्ति के बाद आएंगे पांच प्रकार था विपर्य अशक्ति, आगे तुष्टि है, तुष्टि और सिद्धि। तुष्टि नवदा, तुष्टि नवदा कैसे बताएंगे? तुष्टि नवदा अष्टदा सिद्धि, सिद्धि आठ प्रकार ये आएगा, दो तीन चार पृष्ठ सौ पृष्ठ में आएगा सब का पता सिद्ध। ऊह शब्द अध्ययन दुख विघात तीन सुहृत प्राप्ति, इस प्रकार सिद्धि कहेंगे। तुष्टि नौ प्रकार कैसे बताएंगे? एते पंचाशत प्रत्यय वेदा, प्रत्यय प्रत्यय भेदा, पंचाशत प्रत्यय वेदा, ये पचास प्रत्यय भेद शताध और के समान। तत्र तमसो भेद अष्टविध, तमस तम पहले आया था पंचाशत में विपर्य भेद, तम मोह महामोह आदि कहा था, तम मोह महामोह तामिच अंधतामिच कहा था। तमस भेद अष्टविध, तम का भेद आठ प्रकार कहा था क्या? नहीं कहा था, विषय भेद ने कहा था। हाँ, तम मोह महामोह तमित्र, अभी कितने प्रश्न पार चलेगा? विपरीत व्याख्या था। हाँ हाँ, तुष्टि न बधाई चलेगा ना। हाँ, तुष्टि न बधा, तुष्टि अशक्ति क्या के तुष्टि आगे सिद्धि आएगी। तुष्टि नौ प्रकार कैसे? प्रकृति उपादान काल भाग्याख्या चतस्र, प्रकृति उपादान काल भाग्य, ये चार प्रकार तुष्टि है। और विषय प्रमात पंच पांच है, चार नौ हो गया। कैसे देखो, कश्चित कोई नौ प्रकार तुष्टि कैसे संतोष है? कोई सोता प्रकृति परिज्ञात कृतार्थोस्मी इति मन्यते, प्रकृति को समझ लिया मैं कृतार्थ हो गया हूं, संतोष। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति को समझ लिया उसका परिज्ञान हो गया मैं कृतार्थ हूं, ये एक तुष्टि हुआ। सांख्य में प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान है, ये कहते प्रकृति का ज्ञान हो गया तो मैं कृतार्थ हो गया, ये तुष्टि है। ये भी अन्य पुनः पारिव्राज्य लिंगम गृहीत्वा कृतार्थ स्मृति मान्यते, पारिव्राज्य लिंग संन्यास का लिंग, संन्यास काश्यावस्था दंड को पुण्यादि ग्रहण कर लिया, संन्यास हो गया और क्या करना है, मुक्त हो गया हम, ऐसे महत्व हो गया। अभी क्या, संन्यास हो गया तो हम मुक्त हो जाएंगे, और क्या करना? क्या सन्यासी के बाद फिर कोई पढ़ने की आवश्यकता है? सन्यासी बनने का क्या पढ़ना है? हो गया सो हो गया, सन्यास ले लिया तो सो हो गया, मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग मानते सन्यास हो गया मतलब मुक्ति है, और कुछ करने का नहीं है। कृतार्थ पारिव्राज्य लिंगम गृहीत्वा कृतार्थ मानता है, ये हो गया तुष्टि। और अपर अपना प्रकृति परिज्ञान है ना कि आश्रमादि उपादान है ना, प्रकृति का ज्ञान हो गया तो और सन्यास क्या करना है? आश्रमादि उपादान ग्रहण करना क्या जरूरत है? किम बहुना काले न अवश्य मुक्ति भगवती थी, अब क्या करना है? आज समय आने पर मुक्ति हो जाएगी, इति मता परिदृष्टि, क्यों चिंता करना? जब समय आएगी तो मुक्ति होगी। मुक्ति मुक्ति क्या चिल्लाते हो, बैठो शांति से बैठो, खाओ पियो मस्त करो, समय मस्त रहो, आनंद रहो, जब समय आएगा मुक्ति मिलेगी, उसके क्या चिंता करना है? ये भी एक तुष्टि है। और कोई कहता कश्चित पुनर्मन्यते बिना भाग्य न किंचित अपनी प्राप्य थे, भाग्य में नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, यदि भाग्य में है तो मुक्ति मिलेगी, नहीं तो जितने प्रयत्न करो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्यों प्रयत्न करना? ये कितने सरल है देखो, यदि मम भाग्यमस्ति तत्व भवत्येव अत्र एव मुख्य इति परितुष्यति। विषयाणाम आर्जनम अशक्यमिति उपरम्य तुष्यति, ये पांच हो गया। और एक उपरम विषय उपरम से पांच, विषय उपरम क्या है? विषय इकट्ठी करना बड़ा कठिन है, छोड़ो, जो प्राप्त नहीं होता है तो क्या कहते हैं, अंगूर खटे, श्रीगाल ने लिखा पेड़ के ऊपर अंगूर है, छलांग लगाने लगा खाने के लिए, ऊपर चढ़ने की कोशिश की, श्रीगाल ऊपर चढ़ कर खाया पाए अंगूर नहीं करा तो बोला ये खटे है, चला गया, नहीं मिला तो क्या कहेंगे, ये खटे है। इसी प्रकार ये विषय इकट्ठी करना बड़ा कठिन है, छोड़ो, ये तो सी। अब शक्य हो सकता है शक्य मत है ठीक है, अच्छा इकट्ठी कर ले तो भी द्रष्टुम आर्जितुम आर्जित रक्षणम अशक्यम ये तो ऊपर तुष्यति। इसको ये देखना करना अर्जन करना रक्षा करना ये बड़ा कठिन है छोड़ो ये तुष्यति। और साथ ही सहित आदि दोष दर्शन ऊपर में परितुष्यति ये विषय सब साथ ही से मिलेगा तो भी दुख छोड़ना रहेगा छोड़ो ऊपर में खुश हो गया ठीक है। विषय से विरक्त हो गया इतने मात्र से कृतकृत हो जाएगा क्या? विषय सुतराम एवं अभिलाषम जनयती न च तद भोगा भोगाभ्यास तृप्ति रूपा जायते। विषय भोग करने से फिर इच्छा बढ़ती है, भोग अभ्यास जितने करने पर तृप्ति नहीं होती है ऐसा कहकर ऊपर तो हो जाता है। न जा तो काम कामान उपभोगन साम्यति अभिषा कृष्ण वर्तमेव भूय वाभिवर्धते। कामानम उपभोगन काम्य के भोग से काम न कदाचित साम्यति जातु का तो कदाचित वासना की निवृत्ति नहीं होती है। अभिषा हवि डालेंगे घृत आदि डालेंगे कृष्ण वर्तम इव कृष्ण वर्तम कृष्ण धुआ चिन्ह वाला वनी भूय एवं अभिवर्तते जैसे घृत आदि डालते रहेंगे अग्नि बढ़ती है। इस प्रकार विषय सेवन करेंगे तो तृष्णा बढ़ती है। तस्माद अलम अनेन पुनः पुनः असंतोष कारणेन उपभोगेन इतेवम संग दर्शनात् उपरम्य कश्चित् उच्यते। इसलिए ये बार बार भोग करने से क्या प्रयोजन, असंतोष का कारण है। उपभोग करें तो फिर असंतोष फिर इच्छा होती है। संग इति एवं संग दोष उसमें विषय में संग दोष दर्शन करके उपरत होकर के तुष्ट हो जाता है। उपरत होना तो कठिन है, ऊपर तो हो जा करके संतुष्ट हो गया विरक्त हो गया सब छोड़ करके अपने में भरा गया सब छोड़ कर में आ गया बस हो गया सब कुछ हो गया। सब छोड़ कर आने से कृतकृत नहीं, कोई लोग को विरक्त है विरक्त करके इधर उधर होते और कुछ नहीं कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए बस हो गया। किंतु वासना नहीं जाती है छोड़कर विषय छोड़कर जाकर जंगल में कितने साल रहने से मोक्ष मिल जाएगा। ज्ञान होना चाहिए तो कोई तुष्ट होता है सब छोड़ करके ऊपर तो हो जाता है कुछ संतुष्ट। संतोष क्या है? आगे जिज्ञासा गुरु उपस्थिति श्रवण आदि नहीं करके बहु मान करके बहुत ऐसे वैराग्य से छोड़ कर बहुत मान करके अथवा कोई बहुत रुपया अपने पास रखा है वो भी बड़े खुश हम किसके पास ना जाएंगे ना ना भिक्षा करेंगे ना किसी गुरु के पास जाएंगे ना कोई श्रवण करेंगे अपने आप पास है अपने आप हम खाने के लिए किसके ऊपर निर्भर नहीं करते अपने आप खा पी कर बैठे कर रहते अपने आप किसको भिक्षा नहीं परा ना भोजन नहीं क्या नहीं मांगा अपने रुपया रखा खा पी कर बैठा तो मोक्ष मिल जाएगा ना नहीं ना। पढ़ना तो अपने आप पढ़ लेंगे थोड़े योगाभ्यास कर लेंगे जरूरत पड़े दाढ़ी मूछ रखा करके जटा बना करके बेसी बना लेंगे ये सब हो जाएगा मोक्ष नहीं होगा। भिक्षा करना ही आवश्यक है मांगते नहीं कहकर अहंकार से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तो सब छोड़ करके भिक्षा करे अहंकार का त्याग गुरु पसती वेदांत श्रवण ये साधन नहीं करके तुष्ट संतुष्ट हो जाता है। न अनुपहत्य भूतानि उपभोग संभवति भोग करने के लिए दूसरे को कष्ट देना पड़ेगा दूसरे को कष्ट दिए बिना भोग नहीं कर सकता है। बैठकर भोजन करते है कितने लोग भूखे हैं उनको लग मैं उनको दुख दिए बिना वो सत्य ये लोग महात्मा लोग बैठे बैठे खाए हमको दे दे भोजन जितने लोग जहां भी खाओ कहीं जाते हो रास्ता में खाते है एक व्यक्ति खाने के लिए इतने चीज रखा है और मांगने वाले 10 व्यक्ति चार तरफ घेरे हुए कहीं कहते लेकर भाग जाते हैं खाने के लिए बैठा एक बार इसे करते समय हाथ उठाएंगे दिखाएंगे ऐसे करते समय उसको दे दिया फिर एक बार लो और हाथ उठाया दूसरे को नहीं दे खाओ तो उसको कष्ट होगा। और कहीं बिल्ली आदि को देखो आप भोजन करो बिल्ली बैठी तो खाते समय तुरंत ऊपर नीचे दिखता रहेगा कभी हमको देगा चिड़िया पक्षी दूर में बैठे वो भी देखते कभी रोटी टुकड़ा फेंकेगा ऐसे कभी रोटी टुकड़ा फेंक देंगे बाहर की चिड़िया सब दौड़ेगी कभी कभी रोटी ना ऐसे अन्य कोई चीज फेंक देंगे कोई नहीं आएगा उससे देखते है क्या रखा है हाथ में ऐसे करके दूसरे चीज को फेंक दिया कोई चिड़िया नहीं आएगा इतने रोटी फेंक दिया सब चिड़िया दौड़ जाएंगे मिलेगा तो एक को किंतु सब दौड़ आएंगे छोटी छोटी चिड़िया जो बाहर में कहीं बैठकर कोई खाते है तो अनुभव होता है चिड़िया कैसे दौड़ते हैं। चिड़िया सब खाते समय इकट्ठी हो जाते हैं, थोड़ी रोटी मिल जाए और उनको नहीं देकर खा लिया तो उनको तो आनंद मिलेगा ना, सुख मिलेगा, क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। अनुपहत्य दूसरे को कष्ट नहीं देकर भोग नहीं होगा। भूतोपघात भोगा, तो भूत से कष्ट होगा इसलिए भोगा च अधर्म, भोग से कष्ट दूसरे कष्ट दिया तो अधर्म होगा। अधर्म से नरक आदि प्राप्ति, हिंसा दोष दर्शनाद कश्चित ऊपर में तो चली। अधर्म से नरक होगा, हिंसा होगा, इसका हिंसा होने से दोष, ये से कोई तुष्ट हो जाता है, ये सब ठीक है किंतु आगे प्रयत्न करना चाहिए। वो कुछ नहीं करे संतोष हो गया, मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रकृति उपादान काल भाग्य चतस्रचारी हो गए, विषयान अर्जन रक्षण विषय दोष संग हिंसा दोष पंचतुष्टि इति नव तुष्ट व्याख्या था, न तुष्टि होगी, इसी प्रकार तुष्टि होगी आगे सिद्धि कहेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।